بسم الله الرحمن الرحيم اللہ تعالی جي نالے سان شروع ڪريان ٿو جيڪو نهايت مهربان باجهارو آهي قل اوحي الي انه استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرانا عجبا رسول عربي توهان پنهنجي امت کي ٻڌايو ته مون ڏانهن وحي موڪلي وئي آهي ته بيشڪ جنن مان هڪ جماعت قرآن کریم ٻڌو پوءِ انهن چيو بيشڪ اسان هڪ عجيب قرآن کریم ٻڌو يهدي الى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا احدا جيڪو هدايت ڏانهن رستو ڏيکاري ٿو پوءِ اسان ان تي ايمان آندو ۽ اسين هرگز پنهنجي رب سان کي هڪڙي کي شريك نٿا ڪريون وانه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبه ولا ولدا ۽ بيشڪ اسان جي رب جو شان نهايت اعلی آهي پان رب كريم گھر واري ۽ اولاد کي پسند نه ڪيائي وانه كان يقول سفيهنا على الله شططا ۽ بيشڪ اسان ما كم كل اللہ تعالی لائے غلط گالیوں منسوب کن تھا وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا اے بے شک اسیں بھائندا ہوا سیں تے انسان اے جن ہرگز اللہ تعالی تے کوڑ نہ ہندا وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا ऐं बेशक इंसाननि मां कुझु मर्द जिन्हनि जे कुझु मर्दनि खां पनाह घुरंदा हुआ पोइ उन्हनि जे तकबुर में वाधारो थियो وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا ऐं बेशक उन्हनि गुमान कयो जीअं तव्हां मके वारनि गुमान कयो थिए त हरगिज़ अलाह ताला को पैगंबर न मोकिलियो وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُوبًا اي بيشڪ اسان آسمان کي هٿ لاٿو او اسان ان کي سخت پهري ۽ شولن سان ڀريل ڏٺو وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا اي بيشڪ اسين انهيءَ ۾ خاص جاين تي رازن ٻڌڻ لاءِ ويندا هئاسين او جيڪو جن هاڻي ٻڌڻ جي ڪوشش ڪري ٿو ته اهو پنهنجي پويان ٻرندڙ شولو لهي ٿو وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَن فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا ऐं बेशक असीं नथा ॼाणूं त छा ज़मीन में शर जो इरादो कयो वियो आहे या संदन रब हिदायत जो इरादो फरमायो आहे وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا ऐं बेशक के असां मां साले आहिनि ऐं के असां मां साले नाहिनि असांजा मुख़्तलिफ़ मसलक आहिनि وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُّعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُّعْجِزَهُ هَرَبًا اي بيشڪ اسان کي يقين آهي ته اسين زمين ۾ الله تعالى جي ڪنٽرول کان ٻاهر ناهي ۽ اسين ڀجي سندس ڪنٽرول کان هرگز ٻاهر نٿا ٿيون وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَى آمَنَّا بِهِ فَمَنْ يُؤْمِنْ بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا اي بيشڪ اسان جڏهن قرآن كريم ٻڌو ته اسان ان تي ايمان آندو پوءِ جيڪو پنهنجي رب تي ايمان آڻي ٿو پوءِ اهو نقصان ۽ زيادتي جو خوف نه ڪري وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا اي بيشڪ اسان مان ڪجهه مسلمان آهن ۽ ڪجهه اسان مان ظالم آهن پوءِ جنهن اسلام آندو پوءِ انهن هدايت ڳولي لڌي وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا ۽ پر ظالم اهي جهنم جو ٻارن ٿيا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا اي رسول يا ربي تمام فرمايو تموڈا وہی موکلی وئی تے جے کدے اوہے دین اسلام تے قائم رہیا اسی انہن کے گھنے مقدار میں پانی پیاریندا تھی لنفتنہم فیہ ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا ان لائے اسی انہن کے انہی میں آزمائیو جے کو اللہ جے ذکر کھاں پاسو کرے تو اللہ ان کے سخت عذاب میں داخل کرے تو وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا بے شک مسجدوں اللہ تعالیٰ جو آئیں کوئی تمہاں اے انسانوں این جنوں اللہ سے گد کہیں جی عبادت نہ کرے ہو وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا بے شک جنہیں رسول عربی انہ میں اللہ جی عبادت لائے بیٹھا تو جن رولا ٹھائے پان کریم جے قریب بیٹھا سندن عبادت کے حسن لائے قل انما ادعو ربی ولا اشرک به احدا رسول عربی تمہاں فرمائیو آؤں تا پانجے رب جی عبادت کریاں تو آئیں آؤں انہ سا کینکہ شریک نہ تو کریاں قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا رسول عربی تمہاں فرمائیو بے شک آؤں تمہاں لائے کہ نقصان ہدایت جو مالک نہ ہیں قل انی لن یجیرنی من اللہ احد ولن اجد من دونہ ملتحدا رسول عربی تمہاں فرمائیو بے شک کو بھی مکھے اللہ تعالیٰ کا ہرگز بچائے نہ تو سکے ہرگز آؤں ان کا سوائے کا پناہ نہ تو لہاں الا بلاغا من اللہ ورسالاته ومن يعص اللہ ورسوله فإن له نار جہنم خالدین فيها ابدا مگر اللہ تعالیٰ جی تبلیغ رسالت جو ذمو متے آئے جے کو مانو اللہ ان جے رسول جی نافرمانی کرے تو وہ بے شک ان لائے جہنم جی باہ آئے ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہندا حتى اذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من اضعف ناصرا واقل عددا اس تائیں جو جڑے اوے ان کے رسدا جن جو کھین وعدہ رنو ہو پوے یہ جلد معلوم کندا تو ودیق ضعیف مددگار کہہ جا ہوندا اے تمام تھوڑے تعداد میں مددگار کہہ جا ہوندا قل ان ادری اقریب ما توعدون ام يجعل له ربی امدا رسول عربی تمام فرمایو تا آؤں نتھو جانا تا قیامت قریب آئے یا انکھے مجھو رب کچھ مولت دیندو عالم الغیب فلا يظہر على غیبه احدا اللہ تعالیٰ غیب جو خبروں جاندل آئے تو اوہو پانجے غیب تے کہ واقف نہ تو کرے الا من ارتضى من رسول فانه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا سوائے پنجے پسندیدہ رسولن جے پوئے بے شک ان جے اگیاں ایں پویاں ملائکن جو سخت پہرو مقرر کرے تو ليعلم ان قد ابلغوا رسالات ربهم واحاط بما لديهم واحصى كل شيء عددا ان لائے ظاہر تھی بے شک ان پیغمبر پنجے رب جا احکام پہنچایا ان جے علم میں وہ سب کچھ ہے جو کو انن وٹ ہے ان کے ہر شے جو تعداد معلوم ہے